trenér je se střídá, vlak projíždí poli, někdy i lesy a míjí vesnice i města. V příjemném hovoru ubíhá cesta. Nespokojí prohlídkou lokomotivy před odjezdem, ale využije každého většího zdržení stanoveného pro výstup a nástup cestujících, aby společně s topičem lokomotivu řádně prohlédli a ošetřili. Věnují péči ložistům a třetím plochám, přimazávají kde co třeba a prohlížejí, zda je vše utaženo, jak náleží. A na širé trati jede vlak rychlostí 100 km za hodinu, což trojvůdce sleduje na rychlostě. Cestují téměř nepozorují, že rychlý projíždí stanice. Místa pokračuje, ale některá historická památka někde v rámci. Thank you. Pre mňa je vlak ten malý, ten najmenší. Nie ten veľký, ten skutočný, ale ten, ktorý si môžeš položiť na stôl, tie malé kolejničky, to ma drží od detstva. Takže ma volajú vláčikár. Prídi ku mne, otvoríš dvere, už len na balkóne vidíš cedule. Ale to je ten úvod, to vnútro je vnútri. To mám v policiách, tam sú vláčiky, či nemecké, či naše ČSDčky. Aj moja žena sa pýta, prečo ty blázon toto zbieraš? Stojí to strašné peniaze, hovorím jedno. Ja mám svet v malom, ja si ho komprimujem do mierky 1,87. Koľkokrát mi je smutno. Pozriem do tej vitríny a vidím tam pomaly pol sveta. Poznáte Milana Adamčiaka, ne? Neviem teraz, kto je predchodca a kto je pochodca. Je Matuščák a tzv. Adamčiak. Milan sedí v tom najlepšom vlaku. Samozrejme, nie je to ani TGVčko, ani nejaký japonský Super Express. Ja si ho predstavujem v tom starom párnom vláčiku, ako sedí, usmievá sa a kýva nám z toho okienka, kde si na minulosť. Ako keby sme zabudli na budúcnosť. Ale ja myslím, že tá budúcnosť už nebude tak krásna, ako tá minulosť, ktorú som s ním zažil. To, čo mi dal, nebolo nikdy hmotné. A kde si sa to ukladá? To hlavné, čo mi dal, je to duchovné, to nehmatateľné, to, čo môžem lapať ako po holubovi, ktorý mi uletí zo strechy. Ja to chytám, lenže je úžasné, že to Milanovo, to uletené sa dá chytiť. Mám ho v pamäti. Budem ho mať v pamäti a predpokladám, že aj keď tu nebudem, tá pamäť zostane a Milan bude vo mne. Ako keby sme sa zdieľali v určitých úžasných veciach, momentoch. Ja si ho predstavujem v tom starom párnom vláčiku, ako sedí, usmievá sa a kýva nám z toho okienka, ako keby sme zabudli na budúcnosť. Thank you. In his address dedicating the Shippingport Atomic Power Station on May 26, 1958, the President of the United States said, I now dedicate this Shippingport Atomic Power Station to the cause of scientific progress, to the cause of... What made this achievement possible? Basically, the pressurized water reactor station operates on a simple principle, embodying a primary and a secondary heat transfer system. Vás jazykové okénko. Dnes se podíváme na význam a etymologické příbuzenství slova pára. Dle slovníka slovo pára označuje hmlu, dech, vydychovaný vzduch. Také zhustěné vodní páry vznášející se blízko nad zemí. Páro je možno ohřívat si skřehlé ruce. Páro také můžeme rozumět náruživost, vervu, zápal pro věc. S Karlem to měl páru. Pára může označovat vědomost o jisté skutečnosti, respektive její nevědomost. Nemá ani páru. Slovo pára může označovat lidskou činnost zahrnující tancování, bavení a veselení se. Pařil celou noc. Od slova pařit také lidově označujeme druh lidí s oblibou v jisté činnosti. Pepa a Franta jsou velcí pařani. Pára je také často lidově označována jakožto synonymum pro stav způsobený nadměrnou konzumací alkoholických nápojů. Je pod párou. Pára také zvykne opisovat jev, během kterého člověk, zvíře nebo věc rychle zmizne. Ty peníze se snad vypařily. Pára je z etymologického hlediska také základem slova označujícího lidové jídlo připravované z mléka. Jasestý pařenice a sypuseru. Může se také jednat o druh lokálního onemocnění. Odeužený jsem chytl hnusnej opar. V ojedinělých případech také může v různých slovních spojeních vyjádřovat hmotnost nebo velikost. Máš prdel jak parní válec. Může také označovat jedinečnost nebo akostní kvalitu. Věžina prsa nemají páru. To by pro dnešek bylo všechno z našeho jazykového okénka. Hezký den a na brzkou shledanou. Ha ha ha! Thank you.